حضرت قیس بن رومی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت سلیمان بن عدنان رحمہ اللہ نے حضرت علقمہ رحمہ اللہ کو ان کا وظیفہ یعنی تنخواہ ملنے تک کی مدت کے لیے 1000 درہم قرض دیا۔ جب انہیں وظیفہ ملا تو انہوں یعنی سلیمان نے ان سے سختی سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے ادائیگی کر دی، لیکن انہیں ناراضی محسوس ہوئی کہ اتنی سختی سے تقاضا کیا ہے۔ چند ماہ ٹھہر کر وہ پھر ان کے پاس آئے اور کہا مجھے تنخواہ ملنے تک 1000 درہم قرض دے دیں۔ انہوں نے کہا ہاں، میں بڑی خوشی سے آپ کا احترام کرتے ہوئے آپ کو قرض دیتا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہا، اے ام عتبہ، تمہارے پاس جو مہر بند تھیلی ہے وہ لے آؤ۔ وہ لے آئیں تو علقمہ سے کہا، قسم ہے اللہ کی، یہ آپ کے وہی درہم ہیں جو آپ نے مجھے ادا کیے تھے، میں نے ان میں سے 1 درہم بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ علقمہ رحمہ اللہ نے کہا، کیا خوب، آپ نے مجھ سے جو سلوک کیا اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا، اس کی وجہ وہ حدیث تھی جو میں نے آپ سے سنی۔ انہوں نے کہا، آپ نے مجھ سے کون سی حدیث سنی؟ سلیمان نے کہا، میں نے آپ یعنی علقمہ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو 2 بار قرض دیتا ہے وہ 1 بار اتنا صدقہ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعی اسی طرح حدیث سنائی تھی۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2430۔